sing ana ning wengi gawe kangen ati ati sing tansah nandang kasmaran iki endahe esmu gawe bungahe atiku mung sliramu pepucaning atiku. Tresno iki among tak simpen.